4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie in Den Haag is op zoek naar een man die gisteravond op straat 2 mensen heeft gestoken met een mes. Het eerste slachtoffer was een jongen van 17 die in zijn arm werd gestoken. De dader probeerde eerst om een fietsband lek te steken. En toen de jongen daar wat van zei, werd hij aangevallen. Een kwartier later stak waarschijnlijk dezelfde man even verderop een hardloper, meerdere keren. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld. Er komt geen zandwindfabriek in het IJsselmeer. Een meerderheid in de gemeente Friese Meren is daartegen. Een bedrijf wilde vlak voor de Friese kust in het IJsselmeer zand gaan winnen, maar tegenstanders zijn bang voor overlast door geluid en licht. Volgende week is de stemming in de gemeenteraad van Friese Meren. Minister van Nieuwenhuizen heeft al gezegd het besluit van de raad te respecteren. Het gemeentebestuur van Rotterdam laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime documenten door de wethouder van Financiën. Het ging over een mislukt vastgoedproject waarbij wethouder Visser in zijn tijd als topambtenaar nauw betrokken was. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kreeg de gemeenteraad niet alle benodigde informatie over het project en was dat de schuld van Visser. Vervolgens lekte de wethouder geheime stukken naar de pers. Gisteren, toen duidelijk werd dat Visser het lek was, trad hij af. En dichteres Meitie Volke uit Roermond heeft de prestigieuze Turing gedichtenwedstrijd gewonnen. Ze krijgt €10.000 voor haar gedicht Onder Water. Dat werd gekozen uit ruim 7.000 inzendingen. De Turing gedichtenwedstrijd werd dit jaar voor de 10e keer gehouden. Het weer nog vannacht en de komende ochtend nog flink wat regen. Maar later vandaag vanuit het westen opklaringen, vanmiddag droger en wat zon. Aan zee staat veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ook in het weekend wisselvallig met veel wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 februari. De extra vroege ochtendshow. Welkom bij Gaan. Met Murat Edelwakili. Ja, het is tijd voor een nieuwe editie van de extra vroege ochtendshow. De komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Blijf lekker luisteren en laat vooral je mening horen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Heb jij al een smart koelkast die automatisch begint te piepen als de boter op is? Of verlichting die op basis van je GPS-locatie kunnen zien wanneer je in de buurt bent en dan aangaat? We gaan het hebben over smart producten, dat zometeen. Maar eerst de tolwegen. Het is een grote ergernis van veel Nederlandse vakantiegangers. Ben je net lekker de grens over, word je tegengehouden door een tolgebouw. Eerst betalen, dan pas verder de weg op. In veel landen om ons heen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar in Nederland zijn tolwegen een heel stuk schaarser. 2 hebben we er in ons land en dat zijn tunnels die niet echt op verbindingswegen liggen. Ze liggen beide richting Zeeland. Het tolsysteem wat Duitsland nu voor ogen heeft levert volgens Nederland en Oostenrijk een oneerlijke situatie op. Want waar Duitsers vrij van tol naar Nederland kunnen rijden, betalen Nederlanders in Duitsland wel tol. Nog erger, Duitsers worden in hun eigen land via de wegenbelasting gecompenseerd voor het betalen van tol. De cijfers voor Nederlanders naar Duitsland zijn ongeveer als volgt. Kost automobilisten tussen de 60 en de 100 miljoen euro. Schade voor de Nederlandse economie als geheel ligt op ongeveer 55 à 85 miljoen euro per jaar. We maken ieder jaar zo'n 22 miljoen ritten, heen en terug. 79% van die ritten heeft als herkomst of bestemming één van de grensprovincies. Een vignet gaat tussen de 9 en 130 euro kosten, afhankelijk van hoe lang het vignet geldig is en hoe vervuilend je auto. De verwachting is dat automobilisten niet ineens andere routes gaan nemen om aan de tolheffing te ontkomen. Dat is in sommige gevallen ook helemaal niet mogelijk. Dus die kosten moeten we gewoon ophoesten. Onzin, zeggen de Duitsers. Iedereen die gebruik maakt van de weg moet eraan meebetalen. Dus buitenlanders die geen wegenbelasting in Duitsland betalen, betalen dan tol. En in dat laatste argument gaat het Europese Hof van Justitie waarschijnlijk mee. En dus is Nederland boos. De burgemeester van Losser ligt de boosheid toe. De werkloosheid in deze kant van de grens is hoog. In Duitsland zoekt men heel veel, met name mensen die laag geschoold zijn. Dat zijn niet de best betalende banen. Nou, voor die mensen wordt nu een extra drempel opgeworpen, omdat men ook nog tol moet betalen. Ik vind het gewoon, we zitten hier niet aan de rand van Nederland of aan de rand van Duitsland. We zitten hier midden in Europa. En dit soort plannen zijn allesbehalve Europees. En dus is het aan ons om iets anders te bedenken. En moeten we misschien wel tolhuizen neerzetten op populaire toeristenwegen als de A10 rondom Amsterdam of de A12 richting Den Haag. Wij droppen de volgende stelling. Nederland moet ook met een tolsysteem gaan werken. Weg met de wegenbelasting, weg met het rekeningrijden. Allemaal slechte ideeën. Voor drukke wegen betaal je gewoon tol. En desnoods in de spits meer dan erbuiten. Tol is de oplossing voor het hele probleem. Praat mee op 0800-1121. Dus 0800-1121 of laat je mening achter via de gratis NPO Radio 1-app. Richard, goedemorgen. Ik heb geen lijn 1, dus hij moet even naar lijn 2. Kan dat? Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Ja, Richard. Dus geen wegenbelasting meer, maar tol. Nou, ik ben het er niet mee eens. Leg uit. En daarom, nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. In Nederland is de automobilist al een gigantische melkkoe. En ik zei net al tegen de producer, als jij natuurlijk al meer rijdt, betaal je sowieso al meer. Dan moet je waarschijnlijk vaker niet tanken. En dan moet het overwezen met het feit dat de automobilist een melkkoe is. En daarin betalen we dus al genoeg. Is dat wat je zegt? Ja, natuurlijk. Want ik weet niet hoeveel btw er op benzine zit. Maar dat is toch wel meer dan 50%. Het was toch zo dat de accijns heel erg hoog was? Ja. Maar we betalen dus en via de benzine en via de wegenbelasting. Maar wat we nu zeggen is dus tolwegen en weg met die wegenbelasting. Ja, dat geloof je zelf. Kijk, het is toch heel simpel. Het is heel simpel. Of we worden linksom gepakt of rechtsom. Dan vinden ze gegusseld weer wat voor. Of gewoon de automobilist te laten betalen. Dan vinden ze echt wel weer wat voor. Want ik bedoel, over Europa gesproken. Het is toch belachelijk dat je hier bijvoorbeeld voor een BMW 5 mil betaalt. En in België 30 mil. Het lang leven Europa. Het gaat toch helemaal nergens zo. Ja, dat is die BPM, hè, waar je het over hebt. Ja, nou daar ga je alweer. Nou, dan betaal je belasting. Dan betaal je nog ook weer eens belasting als je benzine gaat tanken. Dan betaal je weer eens belasting, je motoruitgavenbelasting. Dat is al 3 keer, hè? Even snel uitgerekend. Ja, maar daarom zeg ik toch. Het is toch geen slecht idee als we die wegenbelasting afschaffen en dan bijvoorbeeld tolwegen instellen. Bijvoorbeeld het hele bekende weg rondom Amsterdam, de A10. Of de A12 richting Den Haag. En als je bijvoorbeeld in de spits rijdt, dan betaal je meer. Rij je buiten de spits, dan betaal je minder. En zo zijn de kosten volgens mij best wel eerlijk verdeeld. Ja, maar dat ga je alweer. Het wordt afgeschaft, maar ze moeten dat grappig weer opvullen. Want Den Haag is ernaar, weet je wel. Die zijn natuurlijk gewend van, we geven dit jaar 10 miljard uit. Maar dat gat moet opgevuld worden, Morad. Dat weet je zelf ook. Ja, maar dat gat wordt dan toch opgevuld met de mensen die in de spits rijden. En dan gaat het voornamelijk om zakelijk verkeer. Die kunnen dat missen. Ja, en er zijn ook de gewone mannen en die kunnen het iets minder goed missen. En die zijn ook het zaakje om het genuanceerd te zeggen. Maar die rijdt dan buiten de spits om? Ja, ik denk dat het allemaal een beetje te makkelijk is. Ik denk dat het voor ons makkelijker is als in de praktijk gedaan. Dat denk ik. Oké, dus gewoon eigenlijk laten zoals het nu is. Wegenbelasting. Voor iedereen is die even gelijk. Nou, tenminste, aan de hand van hoe zwaar je auto is of hoe vervuilend. Maar geen tolwegen dus in Nederland, dat werkt niet. Nou ja, ze mogen het voor mij best eens proberen. Alleen dan moet het dus daadwerkelijk zo zijn dat als je rijdt, dat je wat meer betaalt. En zoals ik heb bijna gelukkig mijn auto niet meer nodig. Alhoewel ik het jammer vind, want ik het auto rijden als dat leuk. Ja. Maar dan moet het gewoon ook echt zo zijn van dat het rendabel is. Dat het rendabeler is voor iemand die minder rijdt, laat ik het dan zo zeggen. Oké, Richard, dankjewel. Ja, ik ben bedankt, man. Dank je. We hebben het dus over dat Nederland ook met een tolsysteem moet gaan werken. Weg met de wegenbelasting en weg met het rekeningrijden. Voor drukke wegen betaal je gewoon tol. Desnoods in de spits, dus meer dan erbuiten. Tol is dan de oplossing volgens ons voor het hele probleem. Je mening delen kan op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton uit Rotterdam. Hey, Ton uit Rotterdam. Rij je auto? He? Nou, ik heb altijd auto gereden, maar nu heb ik mijn auto verkocht. Omdat ik in de stad woon. Ik pak de metro en de bus en de fiets en klaar. Maar ik vind tolwegen vind ik geen oplossing. Want dan wordt het nog drukker op de weg. Dan ben je dadelijk van Rotterdam naar Daag toe. Op andersom ben je 3 uur onderweg. Nee, want als je die tolwegen instelt, gaan mensen juist de weg vermijden, toch? Nou, die kun je juist niet vermijden. Want dan ben je ook 2 uur onderweg. Als je vandaag naar Rotterdam, maar je gaat meer doorrijden. Dan ben je ook 2 uur onderweg. Maar als je nou in de file staat. Ik ga te veel naar Spanje toe hè, met de auto, hè? Mm-hmm. Dat is nou niet meer. Mm-hmm. Dan voer ik naar Amsterdam. Nou, dan ben je 130 euro kwijt. 65 uur heen, dan krijg je 4 tolwegen, zit je in Barcelona. Dat is een ander verhaal. Mm-hmm. In Rotterdam of Nederland kent dat niet. Vroeger had je ook tolwegen in Rotterdam of Nederland. Hè? Oh, dat wist ik niet eens. Tolwegen in Nederland? Je bent een luxe tunnel. Dan betaal je 1 gulden voor je luxe auto en 2 gulden 50 voor een vrachtwagen. Mm-hmm. En toen was je tunnel betaald. En dat is al dat geld binnen gehad, toen werd het afgeschat. Okay. En je had ook een tolweg in de tunnel van Tilo. Betaalde je ook voor je auto als je daarheen ging. Alleen bij betalen, zoals de tunnel nu was helemaal betaald. Toen werd de tunnel en de tol werd afgeschaft in de Benelux tunnel. En ook mensen die uit Rotterdam komen, of Vlaardingen, of die zanten van Rozenburg, je had ook een pond. Maar de tunnel was 1 gulden en de vrachtwagen 2,50. Okay. En maar dat was in 19, even aan terugdenken. Ik was 50, meer dan 50 jaar geleden, want ik ben het in Europoort. En dan reed ik altijd via de Benelux tunnel naar de Europoort. Dat was in de jaren 60, 1964 ongeveer. Nou, dat is, schrik er maar uit. Ja, lang geleden, dat is echt lang geleden. Maar het tol gaat dus niet werken, want dat levert dus te veel sluipverkeer op in de steden. Waar rondom zeg maar tolwegen worden ingesteld. Nee, ik vind van niets. Gewoon normaal houden we het met de vorige gesprekken eens. Zoals het nu is, hebben we dat gewoon zo houden. Oké, dankjewel voor het bellen, Ton. En jij bedankt voor het aannemen en een fijn uitzending en ga door zo. Dankjewel. Er wordt ook geappt via de NPO Radio 1-app. Meepraten kan trouwens via 0800-1121. Dus 0800-1121. We hebben het over tolwegen invoeren in Nederland. Dat is veel beter dan wegenbelasting betalen. Harco van de Corporate. En welke van de 3 voorstellen van rekeningrijden doel je nu op dan? Er zijn dus 3 voorstellen die er liggen. Henk van Ewijk, goedemorgen. Een discussie over tol in dit landje heeft geen zin. Praktisch gezien onmogelijk. Met alle op- en afritten om de paar kilometer. Met vriendelijke groet. Barry die heeft het over afschaffen die wegenbelasting. Gewoon een extra toeslag op de benzine. En de grootste vervuiler betaalt dan uiteindelijk vanzelf, Morad. Dankjewel, Barry. Appen kan dus via de NPO Radio 1-app of je belt me op 0800-1121. En de stelling is dus, Nederland moet ook met een tolsysteem gaan werken. Weg met de wegenbelasting. Voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad? Mijn hemelse verslaving. Neem me mee naar huis. Ik ben geen Hemingway. Debajo de la luna y un cielo estrellado. Esperan sus hombres o las gentes que pasan tomando mi mojito, imaginando de dónde vengo después del viaje y que a abrazo, mi amada. Pruebas el mar, mi corazón escondido. Sientes el aire entre la madrugada y el sol. Siempre me pierdo el sonido. Het tolsysteem wat Duitsland nu voor ogen heeft levert dus volgens Nederland en Oostenrijk een oneerlijke situatie op. Want daar waar Duitsers vrij van tol naar Nederland kunnen rijden, betalen Nederlanders in Duitsland wel tol. Nog erger, Duitsers worden dus in hun eigen land via de wegenbelasting gecompenseerd voor het betalen van die tol. Dus stellen wij voor, Nederland moet ook met een tolsysteem gaan werken. Weg met de wegenbelasting en weg met dat rekeningrijden. En Harco, die had me geappt via de NPO Radio 1-app. Die heeft het over, ja, maar welke drie vormen van rekeningrijden doe je nu eigenlijk op dan? Harco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wist niet eens dat er drie vormen van rekeningrijden geopperd waren. Toch iets vaker naar Radio 1 luisteren, denk ja, ik. Ja, nou, gelukkig heb ik ook mensen als jij. Help me op weg. Nou, er waren dus drie vormen, inderdaad, met spitsrijden meer betalen en buitenspits minder betalen. Eentje in Nederland op elk moment van de dag gewoon hetzelfde betalen. En dat was er nog één, maar heel Nederland heeft toen, ze hebben een enquête gehouden. En dan was heel Nederland wel over eens, gewoon één bedrag. Hetzelfde bedrag door heel Nederland, ongeacht de tijden. Omdat dan arm en rijkere mensen hetzelfde betalen. Maar dan zitten ze weer natuurlijk met rekeningrijden. Dan hoe ga je de kilometers controleren? Doe je dat via je telefoon? Die heeft iedereen bij, maar ja, dan zit je weer met je privacy. Dus misschien net als in België inderdaad, hè? Gewoon iets meer betalen voor de benzine. En dat daarin zetten en gewoon een belasting per vermogen van het lager vastbedrag per jaar. Nee, dat is zou toch ik herkennen. Dus eigenlijk wat je zegt is, de belasting is toch al aan de hand van je auto betaal je dus meer of minder belasting. Dat systeem bestaat toch al? Dus wat je zegt is, we moeten juist meer gaan betalen aan de pomp. Aan de pomp, maar dan in België betaal je iets meer aan de pomp. Want dan betaal je zeg maar voor zo'n dikke Jeep betaal je €140 per jaar. Per jaar, ja, dat is echt ongelooflijk. Inderdaad, wat we hier dus echt per maand uitgeven, dat betaal je daar per jaar. Ja. Maar dan moeten we ook wel eerlijk toegeven dat de wegen in België van een andere kwaliteit zijn dan de wegen in Nederland, dat toch? Dat bedoel ik. En niet alleen de wegen die ervan profiteren. Hè. Heel infrastructuur vaart er wel bij natuurlijk. Hè. Ja. Hey, maar je rijdt nu dus auto, hoor ik, of? Ik rijd elke dag auto, ja. Ja, maar nu, as we speak. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dus wat voor auto rijden, als ik vragen mag? Nou, vrachtwagen. Ah, oké, je bent aan het werk. Ja. Ja, en tolsysteem gaat dus niet werken in Nederland. Daar ben je geen voorstander van. Nou, ik vind het tolsysteem prima. Kijk, voor als mensen van het buitenland, die buitenlandse chauffeurs en zo, als die je tol betaalt, net zoals in Duitsland en in België, prima. Maar dat is in Duitsland te compenseren, dat geeft er extra werk natuurlijk. En onze meneer van de Belastingdienst heeft toch al druk zat. Dus dat lijkt me ook niet zo heel handig. Maar in België, hoeven die Belgen dus niks te betalen. Zal je een buitenlandse vrachtwagenchauffeur, die komen binnenrijden. En die, ja, die gaan dan zoveel per kilometer betalen. Ja, tol. Daar zit nou, dus niks in. Ja. Nou ja, goed. Marco, ik ga je bedanken in ieder geval voor het uitleggen van de verschillende vormen van rekeningrijden die Nederland heeft geopperd. Dankjewel. Oké, prima. Goeiedag. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ook op de vrachtwagen. Nee, op een bestelbus, maar wel op de weg. Wel op de weg. Je eigen bestelbus of van het werk? Eigen bestelbus, wel voor werk. Oké. Okay. Dus tolwegen. Een ritje naar Keulen toe. Twee dingen eerst vanaf. Tol wordt er nu ook al betaald in Duitsland door de vrachtauto's. Als je vrachtauto's neemt, ieder land heeft een eigen systeem. Dus iedere vrachtauto heeft diverse kastjes en betaalsystemen om door landen heen te kunnen rijden. Dus voor de vrachtauto's is het wel zo. Oké, dus je komt niet meer langs een tolhuisje. Nee, er is een systeem ingebouwd in de vrachtwagen. Ja, en die houdt het bij. Juist. En er zijn van die poorten over de weg heen. Die camera's, die scannen je nummer. En als jij het dus niet betaald hebt, dan krijg je een pittige bekeuring. Je liegt er niet op. Oké. Dus dat is één. Twee, Oostenrijk is verbaasd. Nou, dat verbaast mij. Want Oostenrijk, daar moet je ook door betalen. Als ik gewoon met mijn luxe auto naar Italië wil, via Oostenrijk, moet ik gewoon betalen. Dus wat raar dat zij zich verbazen dat een ander hetzelfde doet als zij. Oké, dat is dan inderdaad een apart verhaal. Ja. Inderdaad, waarom ze zich verbazen. Ja, ze hebben eigenlijk helemaal geen recht om zich te verbazen, want ze doen eigenlijk hetzelfde. Ja, inderdaad. Nog meer zelfs per kilometer omgereden. Wauw. Natuurlijk, een soort rekeningssysteem zou leuk zijn. Maar er zit altijd een gevaar in bij de regering. Ze weten precies op welke afstanden hoeveel gereden wordt. En hoeveel mensen lange afstanden, kleine afstanden rijden. Ze zullen het altijd perfect zo berekenen dat aan het einde van de som zij meer geld binnenkrijgen. Dus ze houden ons wel een mooi stukje voor. En het is voor iedereen beter. Het is vooral beter. Maar zodra een regering mij zegt het is beter, zeg ik altijd, ik doe het niet, want we gaan verstolen worden. Dus ik weet, en dat is dan gechargeerd wat ik nu zeg. Maar ik bedoel er wel mee te zeggen, het gevaar is groot dat zij hun berekeningen zo maken dat zij per saldo gewoon meer geld binnen gaan krijgen. Dus dat wij als rij meer gaan betalen in de toekomst. Er is wantrouwen, hoor ik. Gebouwd op feiten. Op het verleden. Ja. Ja, duidelijk. Dankjewel, Rob. Dankjewel. Manus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, het lijkt mij heel simpel, hoor. Je laat gewoon alle auto's met een buitenlands kenteken laat je gewoon tol betalen. En alle kentekens dus met een Nederlands... Dat zou het zelfs zo kunnen zijn dat de Nederlanders wat minder hoeven te betalen. Oké. Maar wat dacht je dan van gewoon tolwegen en dan dat wij ook even die wegenbelasting even niet... Gewoon het systeem houden zoals het nu is. En als dan al die buitenlandse auto's die hier al in Nederland rondrijden, Polen, Oostenrijkers, Duitsers, maakt me niet uit wat, die betalen gewoon keurig tolbelasting. Oké. En dan kunnen wij wat minder betalen. Maar dan ga ik het even nog iets lekkerder maken voor je. We doen gewoon voor iedereen tol. En als je dus minder op de weg rijdt, betaal je dus ook minder kosten. Ja, nou, maar als al die buitenlandse auto's tolbelasting gaan betalen, kunnen wij ook wat minder betalen. Ah, en dan komt het weer terug in onze eigen portemonnee, doordat die buitenlanders hier gebruik maken van de weg. Ja. Interessant dit. Manus, dankjewel. Adrie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, in België is het al prammeland met het verwerken. Maar hoe ga je dat nu administratief verwerken? Op een wegenbelasting heb je ook houderschapsbelasting. Dus dat gaan we er allemaal afgooien. Dan heb je meteen een zoutje autowrakken weer langs de weg. Ja, jaren 60 stonden we op de daken te dansen van een oude auto. Maar in ieder geval, hoe ga je dat uitvoeren? Want het zijn verschillende bedragen. Die moeten allemaal geïncasseerd worden. Dan moet het gecheckt worden. Klopt het wel, klopt het niet. Welke bedragen bedoel je? Welke verschillende bedragen? Nou, want we hebben het nu over tol? Kijk, als je bij een tolweg komt, betaalt daadwerkelijk tol, zal je moeten stoppen bij een huisje. En dan moet je betalen voor die weg. Er zit er een begin en een eind aan die route. Ja. En dan betaal je. Maar hoe? Kijk, je kan het ding wel automatisch door laten rijden. Mm-hmm. Maar dan komt er ook nog een administratie achter, een facturering. Ja, maar dat is geautomatiseerd. Dat kan geautomatiseerd zijn wat je wil. Maar dat zal toch geïncasseerd moeten worden. En wordt het te laat betaald of iemand vergeet een bonnetje. Er komt een enorme administratie achteraan. Want het is een diverse administratie. Want je kan de ene autorit niet met de andere autorit vergelijken. En dan moeten mensen nog apart afrit af. Want je wil het in een geheel gaan uitvoeren. Nou, dat is niet te doen. Dat is onmogelijk. Ten eerste is het hele systeem is al storingsgevoelig. Als er een idioot komt en het gaat via een satelliet. Nou, dan blaas je zo die satelliet op met een makkelijk zendertje. Dus het is niet te doen. Het beste is gewoon via brandstof. En ja, dan moet je het autoverkeer maar accepteren. Hoe wil je dat terugdraaien? En in welk tijdbestek wil je een systeem omzetten? Dat kan niet met automatische administratie. Dat kan gewoon niet. Dat lukt niet. Dat lukt echt niet. Tenzij je betaalt bij het tolhuisje zelf. Meteen. Ja, dus dan staat het verkeer. Ja, dan heb je toch weer een file. Oh ja. Slecht idee. Sorry. Ja. Ja. Nee, dat gaat in Nederland echt niet werken. Nee. Dus gewoon een echte autobaan met tol. Kijk, voordat de Velse tunnel er was, dan moest ik met mijn vader de pont op. En dan stond er een kerel met een bordje. En dan betaalde je voor een overvaart met de pont. En achter het centraal station ook nog. Maar ik bedoel, dat is niet meer. Het aantal auto's, het aantal handelingen. En de diversiteit van de ritten, dat maakt de administratie onmogelijk. Ook als je hem automatiseert, dat wordt een chaos. Dankjewel. Wat vind je ervan? Nou, ik was eigenlijk pro-tol. En dan ook gewoon meteen betalen bij het tolhuisje, zodat je inderdaad die administratie ook niet hebt van achteraf. Staat er een file voor van 300 kilometer voor het tolhuisje. Ja, die file staat er bijna nu al, zeg maar, zonder dat tolhuisje. Dus laat staan als dat tolhuisje er is. Ja, of je moet een soort automatische kassa als bij Albert Heijn hebben. En dan sta je ook nog in de rij. Ja, maar dan gaat het ietsje sneller. Maar nee, niet op die manier tol heffen. Niet in Nederland. Dat gaat hem niet worden. Dus ik moet bij de Jumbo. Jij komt bij de Jumbo, hè? Hoe weet je dat? Van Albert Heijn. Hoe weet deze Adrie dat? Het wordt een beetje eng. Ik ga je ophangen. Dag, Adrie. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Christian die heeft het over België en Duitsland gewoon kastjes invoeren. Zeker mee eens, de vervuiler betaalt. Peter die schrijft, en wanneer gaat Nederland tol heffen voor Duitse auto's? Of vindt Rutte dat niet wenselijk? Beb die schrijft, wij wonen ook dicht bij de grens. Dus voor de boodschappen en het tanken kunnen we gewoon binnendoor. Maar ik vind wel dat Nederland ook maar mee moet doen met tol betalen. Oostenrijk doet het trouwens ook. En Miranda die schrijft het volgende. Gewoon allemaal blijven koffie drinken, eten en plassen langs de autobaan. Dan verdienen die Duitsers genoeg aan ons toch. We hebben het over het systeem in Duitsland. Duitsland heeft voor ogen dat wij met z'n allen daar tol gaan betalen. Moeten wij dat dan andersom ook niet gaan doen? Nederland moet ook met een tolsysteem gaan werken. Weg met de wegenbelasting en weg met dat rekeningrijden. Meepraten kan op 0800-1121. Dus 0800-1121 of schrijf me een berichtje. En dat kan via de NPO Radio 1-app. Barry, goedemorgen. Goedemorgen. In Duitsland hebben ze dus dat rekeningrijden voor buitenlanders. Maar je hebt ook een evenjet voor vrachtwagens. Maar als je dat op personenauto's zet en dan gewoon zoveel geld elke maand erop zetten. En als je dan over de grens weer rijdt, word je gefotografeerd en dan wordt dat gewoon afgetikt van je kaart, zeg maar. En zo moeten we dat met de buitenlandse auto's hier in Nederland ook gaan doen. Oh, en dan, wacht even, en dat is dan de creditcard bijvoorbeeld waar je het over hebt, zodat er in ieder geval altijd geïncasseerd kan worden. Juist, via die fotografen die er toch al hangen voor onze snelheid en alles. Nou, dan kunnen ze een klein programmaatje op zo'n ding zetten en dan gewoon alles fotograferen wat er langskomt. En wat niet betaalt, dan krijgt gewoon de vette bekeuring. Wat een goed idee. Dus nog even het overzicht. Iedereen krijgt een kaart met een tegoed. Met dat tegoed kun je dus gewoon de autoweg op. Ja, dan kun je de auto weg op, je kunt overal rijden. En als het kaartje op is, moet je hem bijvullen, vul je hem niet bij. En komen ze erachter, ja, dan ben je dus grandioos pisang natuurlijk. Nou, ja, fantastisch alternatief idee. Ja, ik weet niet of het kunt werken, maar ja, het is beter dan dat je helemaal niks krijgt. Goed om over na te denken. Dankjewel voor deze, Barry. Oké. Dankjewel. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben een voorstander van alleen tol voor de personenauto's. Want die autogekte moet gewoon bestreden worden. Want ja, iedereen weet, tijdens geld is rijden allemaal auto. Want we worden nog rijker, hè? Dat is gewoon bekend. Dan rijden ze allemaal auto. Dus gewoon voor de personenauto's tol. En een flink ook, want dat moet gewoon Europees geregeld worden. Kees, het is toch veel logischer dat je bedrijfsauto's tol laat betalen? Want die bedrijven maken ontzettend veel geld, toch geen personen? Hoezo leg jij de lasten nu op de schouders van de gewone personenauto's? Nou, die gewone personenauto's, die rijden allemaal auto's, die kunnen toch mee het openbaar vervoer. Dat is toch allemaal nutteloos om al die uitstoot. Dan kunnen we nooit die Parijse doelstellingen halen. Als al die zinloze robotten met de auto gaan. Oké, duidelijk. Dus personenauto's alleen. Dankjewel. Kobi in de Radio 1-app. Morad, goedemorgen. Ik zeg al jaren, rekeningrijden is het enige wat helpt. Ik rij al sinds mijn 28ste eerst in de Randstad. Gelukkig nu aan de andere kant van het land. Rekeningrijden en wegenbelasting eraf. Ik ben nu 66 jaar in de hele westelijke Europese gemeenschap. Kan het? Waarom kan het dan hier niet? En Brian, die appt me ook. Morad, tol zou perfect werken en niet zoals deze luisteraar uitlegt. In Amerika werkt dit perfect. Je hebt een zender in elke auto. En als je dan bij de tol aanrijdt, scant die je kenteken. En zo wordt het bedrag afgeschreven maandelijks. En bij bepaalde tolhuisjes kan je dan ook nog met cash betalen. Die keus moet je mensen dan ook geven. 0800-1121, dus 0800-1121 als je mee wil praten over tol. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En we houden je ook op de hoogte van het nieuws. Gaan. Vandaag wordt de nieuwe FIFA wereldranglijst gepubliceerd. Deze lijst is er sinds december 1992 om uit te drukken welk nationaal mannenvoetbalteam zich onofficieel de sterkste van de wereld mag noemen. De lijst wordt samengesteld door middel van het combineren van alle gespeelde interlandwedstrijden. In de laatste lijst stond Nederland op plek nummer 14. België stond op de nummer 1 positie. Frankrijk en Brazilië volgden op de tweede en derde plek. Vandaag gaan veel scholieren naar Den Haag om te demonstreren voor een beter klimaat. Het klimaatspijbelen is een hele hype geworden. De oproep is geïnspireerd op de grote spijbelactie in België. Duizenden scholieren trokken een aantal weken achtereen naar Brussel om te demonstreren voor het klimaat. De Wereld Draait Door had eerder deze week een van de jongeren aan tafel die het in Nederland introduceerde. Ik had in België de eerste staking gezien. Ik kwam met 3000 man heen. En toen heb ik een bericht gestuurd naar mede al deze jongeren. Ik heb gezegd, jongens, wij moeten dit ook gaan doen in Den Haag. En Eindstand hadden we een groepje gemaakt. Daar zijn we nu met 12. Ja, we gaan aankomend donderdag demonstreren. Zeker, maar het begon gewoon op school. Je zei, jongens, als jullie zin hebben om mee actie te voeren, meld je in de kantine? Ja, ik zeg, in de kleine pauze, kom hierheen. En toen hebben we het ineens uit het niets bedacht. Het afgelopen jaar was het op 4 na warmste jaar ooit. Dat blijkt uit een onderzoek van de VN. De globale gemiddelde temperatuur lag in 2018 1 graad hoger dan het pre-industriële niveau rond 1850. De VN verklaart dat dit een duidelijk teken is van de klimaatverandering en een gevolg van het record van hoge concentraties broeikasgassen in de atmosfeer. Er opent vandaag een heel bijzonder restaurant in Amsterdam. Restaurant Buitensluiting sluit bewust mensen buiten. Dagelijks wordt er door middel van een draairad willekeurig bepaald welke gasten er wel of niet mogen dineren. Ik vind het zo'n gek idee. Het restaurant is een initiatief van het Liliane Fonds. Met restaurant Buitensluiting wil het fonds aandacht vragen voor kinderen met een handicap die opgroeien in de armste gebieden van de wereld en die dagelijks vanwege hun handicap buitengesloten worden. Het restaurant is tot en met 9 februari te bezoeken. We hebben het zometeen nog over tol. Nederland moet dus ook met een tolsysteem gaan werken, zeggen wij. Weg met de wegenbelasting en weg met het rekeningrijden. Meepraten kan op 0800-1121. Since the first day we walked the earth, It's time to redefine a woman's worth where there's love. You don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. Easily carry the weight of the world. At least I knew for me she'd always try. In these footsteps I will follow through till I can't take no more. We always know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry. Not afraid to cry. And again, we're not scared to fight. Never scared to do what's right. No fear. We're the earth and the water and the air. With the flow of life, we harmonize. That one thing is for sure. A woman's gonna try, Sabrina Starke. Nederland moet ook met een tolsysteem gaan werken. Weg met de wegenbelasting en weg met het rekeningrijden. Voor drukke wegen betaal je gewoon tol en desnoods in de spits meer dan erbuiten. Tol is de oplossing voor het hele probleem. Geef je mening op 0800-1121 of app me via de Radio 1-app. Wim Vriet. Goedemorgen. Goedemorgen, je bent... Wim Vriet Jansen. Wim Vriet Jansen. Ja. Ja, je bent internationaal vrachtwagenchauffeur. Dat is correct, ja. Ja, dus je hebt regelmatig met tol te maken. Alleen maar. Bij mij in de vrachtwagen heb ik meerdere toltasjes die dus voor de autosnelweg een registratie bijhoudt. Dat gaat volledig automatisch. En zoals een van de vorige sprekers al aangaf, er staan echt geen files bij die tolhuisjes. Want het is volledig geautomatiseerd. En afhankelijk van kenteken gaat het volledig automatisch. Dus of je nou... Een Pool, een Bulgaar, een Roemeen of een Nederlander bent. Het gaat heel soepel. Je rijdt gewoon eronder door en het wordt netjes afgeschreven. En die kastjes, maar, die krijg je zodra je een internationaal vervoersbedrijf start? Ja, in principe als je grensoverschrijdend verkeer doet, dan kan je gewoon een tolkastje aanschaffen. En of je nou bedrijfsmatig of particulier regelmatig in het buitenland bent. Je kan ook particulier kan je zo'n kastje aanschaffen. Waar dan? En die kan je gewoon aanschaffen bij, of bijvoorbeeld, er is een nieuwe Shell-kastje. En als je richting Frankrijk gaat, dan zie je vaak die hele brede wegen waar de tolkastjes staan. Mm-hmm. De meeste rechter, die zijn vaak voor de vrachtwagens. Maar als je zo'n tolkastje hebt, dan kan je aankomen rijden met een snelheid van maximaal 30 km per uur. Ja. En dan hoef je helemaal niet eens te stoppen, want de slagboom gaat al open zodra je het piepje hoort. En dan kan je zo doorrijden, dus je hoeft helemaal niks te betalen op de locatie zelf. Dat wordt gewoon verrekend achteraf. Maar dat is, heel dit is fantastisch. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Maar het is volgens mij echt fantastisch. Want ik rij elke dag in Duitsland. Ja. Maar ik merk er helemaal dus niks van. Ik hoef geen route of wat dan ook in te voeren. Ik hoef niks te betalen. Gaat volledig automatisch. België is ook overgegaan. Gaat ook allemaal automatisch. Dus die files, die creëren hoofdzakelijk personenautomobilisten zelf. En als je een file gaat analyseren, dan zie je dat het grootste gedeelte toch vaak de automobilist zijn. En daar zit eigenlijk dus ook het grote probleem, of de bottleneck. Automobilisten staan in hun vrije tijd in de file. En dat is een bewustwording of niet. En op het moment als jij bewust bent van het feit dat je in een auto zit, meestal alleen maar met een boterhamtrommeltje of een laptopje. Ja. Nou, in principe zou dat ook in een rugzakje kunnen. Dus vraag ik mij af, joh, als je al zo weinig in je autootje hebt, waarom zou je dan 4 wielen laten draaien? Want dat kan ook met 2. Dan zou je ook kunnen zeggen van je kan ook overstappen naar een motor. Oh, dus ja. Het is je eigen keus om met 4 wielen in een file te gaan staan, die overigens voor je eigen rekening is, want het is in vrije tijd. Laten we eerlijk zijn, als jij met je auto in een file staat, autorijden, daar verdien je je geld niet mee. Autorijden is eigenlijk namelijk een bijzaak. Want je verplaatst je van A naar B. Bij B, daar doe jij je ding waar jij goed in bent, waar jij centen mee verdient. En vervolgens ga je via C of misschien rechtstreeks weer terug naar A. Op het moment als je gaat kijken naar een file, en dat ziet bijna iedereen hier in Nederland, de gemiddelde automobilist die een middel of een grote auto rijdt, geven vaak geen richting aan bij links of rechts afslaan. Nou is heel ook logisch dat ze dat niet doen, want ze zijn namelijk niet bezig met autorijden. Ze zijn namelijk bezig met hun zaak, met hun telefoon, met hun zichzelf op te maken, de agenda bij te werken, te kijken welke afspraken ze hebben, et cetera, et cetera. Behalve autorijden. Nou, er is in Nederland geen één persoon die geboren is met een B-rijbewijs in zijn handen, ook Max Verstappen niet. Dus de keus is aan je eigen welk rijbewijs je gaat aanschaffen. Nou, sta je elke dag in de file. Ik heb een collega gehad die elke dag in de file stond. Nou ja, die kwam 's maandags morgens een keer op haar werk. Nou, we schrokken ons echt helemaal kapot. We dachten, wat is er gebeurd, joh? Nou. Dus wij gelijk naar haar toe van, joh, wat is er aan de hand? Nou, blijkt dat zij dus elke ochtend zich opmaakt tijdens het filerijden. Alleen, dit keer was het dus maandagochtend, de eerste dag van de vakantie. Ja. En Er stond geen file. Nee, dus ze kon zich ook niet opmaken. Precies. Nou, als je dan de keuze maakt van ja, waarom dan wel een motor en waarom niet een auto? Nou, de meesten hebben dan vaak als tegenargument van ja, maar het is koud. Het is glad. Het is gevaarlijk. Ja, vies weer. Ik heb geen zin om met het weer bijvoorbeeld van vandaag op de motor te stappen. Ja, logisch. Alleen het stomme is, ja, mijn moeder zei dat altijd, als ik naar buiten ga, dan trek je een jas aan. En als je naar buiten gaat op de fiets, dan doe je de jas ook dicht. En als je op een motor gaat, ja, heel gek klinkt dat misschien, maar er zijn speciale motorpakken. Ja. En als jij een motorpak hebt, en tegenwoordig de motor, die ziet er ook al bijna uit als een scooter. Ja. En op een scooter kan je ook met nette kleding aanzitten. En dat heb je met een motor ook. En inderdaad, zoals afgelopen weken met die gladheid, daar heb je inderdaad een punt. Maar dan zie je ook in heel Nederland, ondanks die grote files, van laat, men past een snelheid erop aan. Maar wat je en dus dat moet. Even hoor, want wat je eigenlijk zegt, Winfried, is je wil eigenlijk de gewone personenauto's wil je gewoon weren van de snelweg. Die hoeven daar niet te zijn. Of je moet zelf bewust worden dat je in een auto rijdt. Met als je om je heen kijkt, wat heb je dan bij je? Nou, serieus, een boterhamtrommeltje of een laptopje. Ja, oké. Okay, en is dat is eigenlijk alles. Ja. Oké. Maar dan laat je dus wel 4 wielen voor rijden. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus eigenlijk moeten we weer gaan denken aan carpoolen. Dat is eigenlijk wat je zegt in je boodschap. Ja. He, rij niet alleen in... En rekeningrijden heeft weinig zin als jij bijvoorbeeld de brandstof wil gaan verhogen. Dat heeft totaal geen zin, want we proberen juist te stimuleren dat mensen elektrisch gaan rijden. Dus dan is zo'n tolweg ook voor personenauto's misschien de oplossing, toch? Met zo'n kastje zoals jij hem ook hebt in je vrachtwagen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen ik zou er niet voor gaan kiezen. Ik zou eerder gaan kiezen de oorzaak bij het zelf aan te pakken. Door zelf te gaan kiezen welk vervoersmiddel voor jou geschikt is. Kijk kritisch naar hoe jij dus de weg op gaat. Ga je in je eentje de weg op in zo'n dikke auto, groot, en je hebt alleen maar een trommeltje bij je, een broodtrommeltje, dan ben je eigenlijk fout bezig. In feite wel, ja. En carpoolen is dan bijvoorbeeld een betere compensatie dan alleen in die auto. Men is te gemakkelijk om te wijzen naar de overheid van ik sta stil, ik sta alleen in de wagen, ik betaal wegenbelasting, dus ik wil gebruik maken van de weg. Ja, dat hoeft niet, want er zijn alternatieven. En als je die dan niet gaat gebruiken, dan komt er niet meer van ja, maar ik heb alleen maar een B-rijbewijs. Dat is toch je eigen keus? Je bent toch niet geboren met een rijbewijs in je hand? Duidelijk. Winfried, dankjewel. Graag gedaan. Mooi betoog. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt een ander idee. Nou ja, ik zat zo een beetje het verhaal te volgen. En ik zat te denken aan het systeem van de overchipkaart. Leg uit. Nou ja, heel simpel. De overchipkaart, die heb je. Of heel veel mensen hebben een overchipkaart, zeg maar. En je checkt dan gewoon in. Bij het begin en checkt uit bij het eind. En je hebt ook bij de, als ik kijk bijvoorbeeld bij de NS, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Je hebt allemaal verschillende soorten abonnementen. Nou, net werd er een onderscheid gemaakt van vervoermiddel. Nou, dat zou je natuurlijk ook kunnen kijken. Dat je denkt, je hebt een abonnement voor een vrachtwagen, ik noem maar wat. Personenwagen en motorfiets. Dus eigenlijk komt dat een beetje neer op het systeem wat ik net uitgelegd kreeg van Winfried. Je hebt dan zo'n apparaatje in je auto, wat dan eigenlijk te vergelijken is met een OV-chipkaart. En aan de hand van waar je allemaal langs rijdt, betaal je. Nou, ik denk niet zozeer een apparaatje bij een auto. Want dan moet je weer een apart, voor al die auto's weer een apart systeem. Je kan natuurlijk kijken van, kijk, die OV-chipkaart die bestaat al. Dat systeem bestaat al. En dat je dat dan uitbreidt als vervoersmogelijkheid, gewoon auto's vervoeren, wat dan ook. Wacht even, je bedoelt de huidige OV-chipkaart, zoals we hem nu al eigenlijk in onze portemonnee dragen. En dan ga je dat gewoon uitbreiden. Dat systeem bestaat al. Dus gebruik dus dat systeem, ja. Ja, ik snap hoef hem. Hoef je niet opnieuw uit te vinden. En die structuren, noem maar op, dat bestaat al. En dan ga je dus alleen uitbreiden met personenauto's en dat soort dingen. Ja. Hans, dankjewel voor deze. Dankjewel voor dit idee. Dus dat is het, ja. Okay. Hans, wij gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En tot zover ook het tolrijden. Nederlanders hebben steeds meer slimme apparaten in huis. In onze huishoudens is voor 1,7 miljard euro aan dergelijke smart home apparatuur aanwezig. Blijkt uit onderzoek van Multiscope. Martijn Schell van Smart Home Magazine vertelt ons wat de populairste slimme apparaten zijn. In de wereld van smart home zien we natuurlijk een hoop verschillende categorieën. Eigenlijk alles in huis kan wel slim gemaakt worden. Maar er zijn eigenlijk drie categorieën die er wel uitspringen, wat eigenlijk de meest populaire smart home categorieën zijn. En dan komen we toch uit op verlichting. Bijvoorbeeld Philips Hue, Osram en sinds een tijdje ook IKEA. De slimme thermostaten, bijvoorbeeld een Nest, een Netatmo, Tone of een Honeywell. En de slimme camera's, single of als onderdeel van een alarmsysteem. En dan kennen we onder meer Nest, Logitech en D-Link. Maar er is wel een vierde populaire categorie bijgekomen. Dat zijn eigenlijk de slimme deurbellen, bijvoorbeeld een Ring of een Nest. Die natuurlijk bij de voordeur hangt en waarmee je op de app op je telefoon kunt zien wie er aan de deur staat als de bel gaat. En je kunt ook met die persoon praten. Naast deze handigheden worden er natuurlijk elk jaar meer leuke handige smart home producten gelanceerd. Waaronder deze bijzondere blender. Koevoets heeft een slimme Internet of Things juicer gemaakt en die is dus slim door de verbinding met je smartphone. Maar hij heeft nog iets anders. Deze twee apparaatjes meten je lichaamsvet, mineralen, hoe gespierd je bent en hoeveelheid water in je lichaam. Dat combineert hij met allerlei gegevens die je dus moet invoeren op je smartphone. En dan krijg je eigenlijk een soort advies. Ben je te zwaar, te licht, moet je sporten? Maar ja, wat je met een blender doet is eten. Dus hij geeft je ook adviezen, receptadviezen van dit moet je eten, dat moet je eten. Gooi het er allemaal in en binnen een paar maanden ben je misschien wel hartstikke fit. Ongelooflijk dit. Een blender die met je meedenkt. Wat een heerlijke tijd om in te leven. Maar zitten er nou eigenlijk gevaren aan deze smart home apparaten? Martijn vertelt ons over de andere kant van al deze handige snufjes. Gevaren is eigenlijk een groot woord. Misschien wel een iets te groot woord. Want de gevaren zijn eigenlijk minimaal als je weet wat je doet en daar ook even bij stilstaat. Maar ja, er is soms een risico dat de data van bepaalde smart home producten toegankelijk is voor derden. Ook kan bijvoorbeeld die communicatie tussen smart home producten en jouw telefoon en smart home producten of jouw router en smart home producten onderschept worden. Dat betekent dat sommige smart home producten theoretisch gezien door iemand anders bediend zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld dat jouw Philips Hue lampen in één keer door een ander, door de buurman of door een vreemdeling bediend kunnen worden. Of dat iemand toegang kan krijgen tot de data die door jouw producten in de cloud opgeslagen wordt. En dan hebben we het eigenlijk aan de camera's in huis of de deurbel zelfs. Dat de live feed van die camera door iemand anders te bekijken is, of de opnamen die in de cloud opgeslagen worden, dat die door een ander te bekijken zijn. Gelukkig kun je zelf maatregelen nemen om de smart home producten zo veilig mogelijk te gebruiken. Je kunt zelf de risico's verkleinen door een klein aantal stappen te doorlopen. Allereerst is het van belang dat je goed weet wat je precies koopt. Een onbekend product van een Chinees merk is vaak kwetsbaarder dan een bekend product van een A-merk. Niet alleen omdat het bedrijf achter producten reputatie hoog te houden heeft, maar ook omdat de kans groter is dat dit bedrijf na verkoop ondersteuning blijft bieden in de vorm van updates. En het begint eigenlijk allemaal omdat je eigen thuisnetwerk, je wifi-netwerk, zorg dat je thuisnetwerk in goede staat verkeert, goed beveiligd is, de juiste encryptie gebruikt en niet eenvoudig toegankelijk is voor anderen. Daarbij komen veel smartphone producten met een eigen wachtwoord om toegang te krijgen tot een account of de cloud. Het is erg makkelijk om snel en overal hetzelfde wachtwoord voor te gebruiken of zelfs het standaard wachtwoord niet aan te passen. En dat is natuurlijk niet slim. Het is echt verstandig om voor elke dienst en elk product een apart wachtwoord aan te maken en zelfs een geavanceerd wachtwoord te kiezen. En tot slot kun je de informatie die de fabrikant verstrekt opzoeken van wat er precies met jouw data gedaan wordt. Wordt het in de cloud opgeslagen? Hoe zit het dan met beveiliging? En wat doet de fabrikant actief om jouw privacy te beschermen? Een fabrikant van privacygevoelige smartphone producten die hier niks over zegt, die zou ik negeren. Wat heb jij thuis om je leven makkelijker te maken? Gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Ik vraag me af, wie van mijn luisteraars heeft dus slimme apparaten thuis geïnstalleerd? Of moet je er juist helemaal niks van hebben? Dat kan natuurlijk ook. Laat het me even weten op 0800-1121. Dus 0800-1121. Als ik dan kijk naar wat ik zelf thuis heb. Ik heb slimme lampen. Ik heb een slimme thermostaat. En die lampen heb ik ook echt serieus. Omdat die me bijvoorbeeld helpen bij het wakker worden. Die gaan op een bepaald tijdstip aan. En dan is het alsof de zon opkomt in mijn slaapkamer. Dus dat is in ieder geval wat ik heb. Maar wat heb jij? 0800-1121. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Till I lose God, I'm gonna swim from the chandelier. Slimme apparaten, welke heb jij thuis staan? Allereerst de aanwezigheidsdetectie, om te weten of er mensen aanwezig zijn in de ruimte. En op basis daarvan stuur ik de verlichting, de verwarming en ook het alarmsysteem uiteraard. Dus als jij hier binnenkomt lopen, het licht staat uit, dan weet hij er is iemand binnen? En ja, dus als het donker is, als het licht is, dan is het niet nuttig natuurlijk. Als het donker is, gaat vanzelf licht aan, wordt mooi gedimd. Oké, dus overdag is het dan feller dan 's nachts. Ja, daar houdt u rekening mee. Ja. Ja. En Jean-Paul, goedemorgen. Ja, hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij hebt je huis ook al voorzien van allerlei slimme apparaten. Ja, stoppen met de internetradio. Ja, oké, laten we bij het begin beginnen. Want ik ben wel echt heel erg benieuwd. De internetradio, op welke manier is dat apparaat slim? Dat is omdat het wifi is en je haalt de zender uit, in dit geval uit Brazilië. Oké, maar bedien je hem dan ook bijvoorbeeld met je telefoon? Ja, natuurlijk. Oh, oké, dus dat is... En precies ook wat jij hebt, inderdaad, slimme verwarming en slimme lampen. Hoewel, die gebruik ik niet om op te staan. Nee, terwijl dat eigenlijk wel een van de grootste voordelen is van een... Dat vind ik niet. Ik vind het grootste voordeel is dat je sfeerverlichting kunt creëren thuis. Ah, wacht even. En dan doe je dat ook weer gewoon met je mobiele telefoon, maar... dus wakker worden doe je er niet mee. Ja. Maar heb je dan wel bijvoorbeeld die geofunctie gebruikt, zodat hij weet dat je in de buurt bent en dan aanspringt? Dus je komt in de buurt... Ik kan op mijn werk kan ik mijn kachel aanzetten of uitzetten. Evenzo mijn verlichting volgens mij. Ja, alleen hoezo zou je je kachel vanuit je werk aanzetten? Of uitzetten. Oh, uitzetten. Ja, oh ja, als je het dan bent vergeten. Of als je vlakbij huis woont, kan je aanzetten. Maar je wist dat het kon, hè? Dus dat je bijvoorbeeld als je dan in de buurt van je eigen woning komt, dat dan de lichten alvast aanspringen. Bijvoorbeeld. Maar ja, daar heb je ook heel eenvoudige schakelaars voor natuurlijk. Die schakelaartjes kende ik niet, want dit werkt dan met je mobiele telefoon, toch? Dus de lampen zien dan dat je in de buurt bent aan de hand van je locatie en dan springen ze. Oh, dat wist ik niet. Ja. Nou ja, ik hoorde net iemand zeggen over de GPS. Dat wist ik niet. Ja, dat is superhandig inderdaad. Dus tenminste, dat is wat ik heb ingesteld. Dus ik word ermee wakker, hè, omdat ik de gekke slaaptijden heb nu met het nieuwe programma op Radio 1. Mm-hmm. Dus dan heb ik de gordijnen dicht en dan simuleer ik zeg maar zonlicht op een bepaald tijdstip in de middag. Dan word ik wakker. Maar ik heb dus ook dat als ik het huis uitga en ik rij weg, mijn straat uit, dan gaan alle lichten ook uit in mijn woning. Nu kan dat bij mij, omdat ik dus alleen woon. Maar ik kan me voorstellen, als je dan een familie hebt, dat het wat lastiger is om het op die manier in te stellen. Ja, precies. De toepassingen zijn altijd weer anders dan je denkt. Ja, inderdaad. Dus, oké, maar jij hebt dus slimme lampen, je hebt een slimme thermostaat en je hebt dus een internetradio apparaat. Nog geen slimme deurbel. Nee, ik heb nog geen. Oké. Nee. Bewust. Die moet nog komen, maar heel vaak moet je daar een abonnementje voor afsluiten. Klopt, zodat dat de beelden vind ik dan ook wel weer een beetje tricky. Zodat de beelden ook worden opgeslagen. Maar het antwoord, de vraagstelling die je stelde over de wachtwoordinstellingen, vind ik wel aandacht waard. Ja, je moet daar wel iets op verzinnen. Jean-Paul, dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Murat Edouakili. NPO Radio 1.